can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting a jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong. Collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Aquí estem a través de Musicòpolis, de la capital de la música, portant-vos aquests records musicals que una vegada més s'acosten a través del nostre espai, amb aquest segment escoltant cançons que han ocupat les nostres orelles, les nostres oïdes, els nostres pensaments durant un temps. Hands of Hearts, el single editat de l'àlbum Love Strong, publicat originalment el mes de juliol i llançat com a single el mes de setembre de 2011, amb Christina Perry al capdavant. Igual que també aquest que sentirem a continuació, els dos propers, amb Swedish House Mafia, el primer d'ells, el Safe on the Wall, llançat el mes de maig del 2011, una cançó original de Steve Angelo, i després Fiesta, la cançó de Celtas Cortos, un dels singles de començaments del passat 2011. Són les dues properes cançons amb Musicòpolis, amb Rafael Corbí, la capital de la música. Into the streets we're coming out, we never sleep, never get tired. through urban fields and suburban life. Trying to crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? Quieren guerra, iré a Dios y volveré a Així escoltàvem a Celtas Cortos a través de la nostra emissora i aquest tema anomenat Fiesta, una cançó, com hem dit, del primer trimestre del 2011 des del seu àlbum Introversiones. Excel·lent ell, amb la seva música, aquesta una de les millors formacions que en el panorama de la música han passat en els darrers anys. Anem amb Fiction Plane, la cançó que escoltarem a continuació amb el nostre espai, porta el nom de Push Me Around. Just a little bit stronger than me. I used to love you, but now I see you only stood in my soul. Talk about how we did without you. You bring the fear when I start to doubt you. Won't save the breath in your lungs. I know you're trying to keep me young. It's your excuse to treat me rough, but I prove to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do. And the snakes out there, but what did I know? Only what you told me was so. Beware of these and beware of those. Better shut your eyes, better hold your nose. Oh, oh, oh, oh, oh, little Joe, you can't face the world alone. It's your excuse to treat me wrong, but I proved to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do. Think I was. You don't push me around. You don't push me. versions que han sorgit també d'aquest Round the World de Beyoncé, en aquest cas el Girls Billionaire Radio Rican Remix, i és que n'hi ha un fotimer, però amb aquest ritme interessantíssim poques se n'han conegut. Si us heu llevat on estiguéssiu per ballar-la, continuo amb el mateix ritme perquè Isaac, Luke i Rebecca ens aportaran una fantàstica versió del 2011 del Ritmo de la Noche. Noche i la companyia fantàstica d'aquesta nova versió de Guisat, Luque i Rebeca. Pere Espinosa ens acompanya a Musicòpolis amb Llavis Pintats. Sempre sóc així, quan ric, quan camino. Sempre sóc així, quan em miro al mirall. Sempre però sóc així. Dia i nit tot el temps, sempre sóc així. Desitges que et mossegui amb els llavis pintats, que et llepi tot el cos amb la llengua viperina. Desitges que et mossegui amb els llavis pintats. No vull sentir més comentaris de sols. Sàpiga greu, no puc canviar per tu. Sembla que et sàpiga greu, no puc canviar per ningú. Sempre sóc així, dia i nit tot el temps. Sempre sóc així. Desitges que et mossegui amb els llavis pintats, que et llepi tot el cos amb la llengua viperina. Desitges que et mossegui amb els llavis pintats. No vull sentir més comentaris de sols. Tot el que sí, escoltàvem amb un personatge clau també de la música del nostre país com en Pere Espinosa, amb els llavis pintats, no ell, sinó la cançó que acabem d'escoltar extreta de l'àlbum del mateix nom, amb la seva pròpia composició el mes de juliol del passat 2011. I ara marxarem a Itàlia durant uns minuts per acabar aquest segment de Musicòpolis amb Innocenza Cetra. És una cançó d'en Giorgio Tuma. you